लाल फोटला साला पीछे करता जा रहा है, चल जा। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, जान हुआ आवारा, सुबह का निकला तारा। चल मेरे भाई, अबे आठ। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। ये तू क्या समझ रहा है बे? मैं शापी है, साले धुआं खींच के अभी चल जा। तूने नहीं पी, हाँ मैंने पी है। जिसने भी पी ये आदत बुरी है। बहुत हो चुकी दुनिया सो चुकी, अब मान जा नहीं, सर फोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, बहुत हो गया। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। क्या? मैं नशे में हूँ। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो क्या है खराबी। भला या बुरा तुम ही समझना, तुम पे फैसला ये मैं छोड़ता हूँ। चल मेरे भाई, अबे बोला ना जैसा। चल चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई। चल मेरे भाई, अबे नहीं जाना। चल चल मेरे भाई, अबे नहीं जाना। चल मेरे भाई, साला घुसते चला जाएगा। बड़ा होके छोटे में रोक डालता है, हाँ? नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो जा, मैं भी नहीं जाता। कट्टी बोल दिया ना, कट्टी कट्टी कट्टी। जाने मन है जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। तू जाने मन है जाने जिगर है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। मुझसे इस कदर प्यार है अगर ये बोतल मैं तोड़ता। नहीं, चल मेरे भाई अरे चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चल मेरे भाई, बुरा नहीं आता हूँ। अरे चल मेरे भाई, अरे घुसता ही चला रहा है। हाँ चल मेरे भाई।